أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الأحزاب سورة الأحزاب mom ñu wéssu tambal won nañu ñu yamoon ci 6ème no 5ème no 6ème verset bi kon tay ñu wara moy kon ñu ngi yamoon annabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min al mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا لول غيسون ناي تاي نكون ني ورا تابالي في واذ اخذنا كون بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم نوا اخذنا واذ فتلكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخذنا باغا خمنتني جيلون نيو min an nabiyina ci yonenti alayhi msalatu wassalam nabi bi passo xon nañ difference bi mok rasul bi nak comme que nak rasul moy ki nga xamne dañ ko yoni pour mu ci ben wax bi ci ñaari wax yi waxon ne ñoo am ben wax bi ta mo ñepp ci borom xam xam rahmatullah alayhi liñ wax dañ ne mom rasul moy ki nga xamne day am xam xam bi yalla da koy solo jox ko xam xamu nubu wa pare yoniko ngir mu tasare xam xam bobu moy woti ci diine tasare jangale yoy nabi nak ñom ñu ne mom day am xam xam bi waye ken yoni wu waxon nañ la ne benen wax bi da non nabi tamit dañ koy yoni sauf ko mom ci reli day sukkandiku ci xéere wala ci religion ki religion yi sax ben la l'islam mo fi massaal mais ci doxalinu sharia ni ko kiko jitu mom ci lay basé wu do indi sharia mu bes lolou mo ron différence légui nak ci wax bu ñëk bi de toute façon ak ñaari wax yépp sax moy nabi bala nga don rasoul il faut nga don nabi moy il faut nga xam xam bi li tax nga nek ab yonent mu nek ci yow d'abord nga doora man ne ñu door la mëna yoni kon moy nit manu la kon manu ñu am imaginer ko xamne dañ ne mom rasoul la ta mom du nabi alors que kon ci wax bu ñëk bi kon moy lan moy ñom ñi ne différence moy ki dañ ko yoni ki yoni wuñu ko bu boba dañ nan la kon rasoul nabi man da am ludul nga nek rasoul ta man nga nek nabi mais do nek rasoul ndax ken dou yoni kon nak bu waxe bi kon ñepp lu ci duggal moy yonenti ye fa alayhi salatu wassalam ndu ci duggal moné ba mu jele ci ñom misaqhum sen kulul nga xamne bo mu ngi ko jele won bañu genné ci balen yalla genné ci ndigu mam adama nga xamne comme ay ki lañ ay melenta ay ki lañ voilà ay fourmi nga xamne dama am lañ non ci digum mam adam comme ay atom ni ñu touté won bobu la jëlé won ñom ci ñom kolere ñu kolere bobu moy lan mune xolal bimu tuddé kon dafa tuddul général minan nabiyina ci yonnati ali musa sallallahu alayhi wasallam ñom ñep kon ci mam adama alayhi salatu wassalam ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba pare bimu waxe lol sen colère bimu ko jele mune wa minka ak yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lol moy khas bandal am dafa tuddu ñepp comme bu ne tanazzalul malaikatu warruhu tanazzalu yawmal yaw laylatul qadri malaaka yi dañuy wacc warruhu ak jibril du malaaka jibril malaaka la ne pour wane ki mom bokul ci ñom voilà ndax buma ne moy melni mané wowal ma élève yépp ak modou te modou di élève moy né surtout modou mom wala li nang mako joxal cadeau bi joxal mako élève bi ak modou te modou di élève moy né surtout bu kenn di ñak mom né ñepp ñak bam dess mom mon moy mo ci ëpp mo ci gina ëpp mérite li yit lool la moy né dafa tuddu yonenti yépp alayhi musa sallam né bama jëlé ci ñom colère gog sen colère wa minka ak ci yow mu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mom la ñëkki ndax même boudé mo mujjé ñew mo leen jitu ci daraja ci xam xam ci lepp wa min nuhin de légui nak ñi ci téggu mom par ordre chronologie la ñew wa min nuhin ma jël ko tamit ci yonent yalla nuh kon ñi moy tuddu ñoy ñom lañuy wo ulul azm moy yonent li yalla bindu ñom ñu ci gël ñi alayhi msalatu wassalam ño gën malaaka ño gën lu yalla bindu ñepp ta ñom ñoy yonent yi nga xamna ay musa sallam ñom ñoy les vrai ki ñu tuddu guide yi nga xamne ñom lañ ñu yalla suyu lu ñu nak alhamdullilah bañu yalla boole ci ki ne mag ci ñom nga xamne li nga doon fekk ci ñoon ñepp mom da ko dajale ba fekk ci ñu upp ñom li nga doon fekk ci ñom monakon waminka ak ci yow sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wamin nuh ak ci yonenti yalla nuh wa ibrahim ak sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam wa musa ak musa ibn imran di doma imran alayhi salatu wassalam wa isa ibn maryam alquran bi nak waxul musa ibn imran dana wa musa ak yonenti yalla musa ne bayam imran do doro ñaan ko musa ibn imran wa isa ak isa ibn maryam di domi tanunan maryam alayhi assalatu wassalam munewa akhadna ñu japp ñu jël minhum ci ñom mithaqan ak kul ghalidan gu deugal moy ñi ni ndax après yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gën mais après dafa top ordre chronologie ndax yaronte allah mo mom la yalla jëk yoon ci nit ñi mom la doon wax inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatiyahum adhabun alim ñu yoni nañ yoni nañu yonent yalla no ci ay ñoñam ci an anzir nga wote nga war qaumaka sa ñoñ nga xuppule min qabl an yatiyum adhabun alim la ta bugul mu tar mi len di xaar mi len di jete buñ bayiwul taccor giñ nekk di wedd yalla fek len ci mom dañ nan mom lañ jëk ko yoni ci ni ndax mam adam alayhi salatu wassalam mom danaka ñu ko yoni ay nit ay domam la mom ñu ko yoni soxnam domam ay domam ñi doon judd ñep ay domam la alors taw len taalla mu alayhi salatu wassalam mom ap peuple la newon mo tax ñu nan mom moy bayyi Abul Bashar Asani no kok seyna Ibrahim ki nu tuddu waaw mom lañ ko wax nga xamne dafa dund 950 ans di wote lool nak day wone na kon dundu na lu upp 950 ans duddul rek tambalé wote duddul rek mom tambalé wote mais da naka kenn gëm ñuko gëmul bari wuñ mom mo jëk yonent allah ibrahim alayhi salatu wassalam mom topu ci après yonent allah musa yonent allah isa alayhi salatu wassalam legui nak sauf ko yonent musa salam mo gën lolou ñu xam nañ ko legui est ce ñi ni kan mo ci gën est ce ordre chronologie bi dim topu après nonu la ñene lo dede sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam mom mo gën après yonent musa salam mom mo gën après yonent musa salam après mom yonent yalla musa mo ci teggu ante mak yonent yalla isa ak yonent yalla nuh lolou dafa am yorante ci bir borom xam xam ya rahmatullah alayhi mona kon waxat na ñu jappu ñu ñom mithaqan kullur ghalilan gu deugar ci li nga xamne non lañu nekk giit ngir adina bi yeb ba pare tamit bo nekké giit nak moy kon ni lolou da am lo xamne il faut nak muy ndax yalla non lu bindu fi moy bu la defé model da am tamit nek modal lu muy laaj moy ne yalla ku ci nek dina len laaj est ce yeen sama lama len waxone ngeen doxal ngeen ko lutax nit ñi ñewtal yawmal qiyam mu am ñoro duggu safara yow sawadis mom lan mo da nga demul won wala lu xew lool il faut yalla laaj len ko motax ñeneen ta allah isa ngi gis ci ci la buy laaj fof laajam yoy bu ko suñu borom di laaj nan ko nak yow ni ni reer ni ba ñew yow est ce yow ya len ne ittakhidu ni wa ummi ilaha illa min dunillah est ce yow ya wax nit ñu jappale est ce yow ya wax ñu jappale ak sa yaay ñaari yalla bayyi fi yalla est ce ya len ko wax mom mo yalla buma ko waxe de xam nga ndax yow xam nga li nek ci sama biir ta man xawma li nek sa biir moy ne lol question la yu muy laaj suñu borom subhanahu wa ta'ala di len laaj pourquoi diw ni ñoom sang motax nit tamit bo nekk git wala nga nekk lo xamne dañ royu kay moy da am yo xamne lu la neex defal lu la neex def lu la neex wax lu la neex def dedet tamak ab responsabilité ndax yalla après dalay laaj legui nak nit ñepp ko gis ku nekk responsable la sauf que legui moy responsabilité yi day limité amna ko xamne mom keureum rek la responsable am ko xamne mom domam rek la responsable am ko xamne mom ab dekk lañ ko jox ñu nan ko président am ainsi de suite ñoon ñepp dañ leen di laaj legui kon moné lan motax yalla def lool melni day mu am ño xamne da leen di jël def leen lool nga xamne da leen di tabu def ño xamne ñepp ci ñom lañ wara roy mune li yas'al as-sadiqin an sidqihim gisul li way li ma do wax sax li yas'al mir mu laaj bur yalla subhanahu wa ta'ala as-sadiqin ñi nga xamne dañu deggu an sidqihim ci seenu deggu ñi nga xamne deggu nañu muy yonenti alayhi salatu wassalam ak ni len roy ci le fait que li len yalla joxone ngir ñu matal ko muy risala gi est ce que ñoo matal nañ ko ngir mu laaj len ci seen deggu gog bu ko defé lool nak lan lay jari jam nga yalla mom soxal xam na nim demé loolu ngir baña may lay yéféri bu ko defé ñom dootu am lay bok buñu gisé motax yaron tou salam man ki yaron tialla nuh par exemple yaron mom day ñew moy la alquran ne daño def li yakuna ar-rasul alaykum shahida daño nek yaron tou salam nek yeen julit ñi mu nek cede sen kaw fu fi deful lu non ba lay nek cede sa kaw waye yeen julit ñi yalla da lay na def ngeen nek cede pour ñeneen yi ci dess lool nak motax yonentou yalla nu alayhi salatu wassalam dina ñew yalla bu ko yalla laaje yow nit ñi dañu da nga demul woon wa ñoom ne ki masula ñew kenn gisuko ki li na yonne ñewul deful liñ ko wara ñewul gisunu ko sax legi wa xet bi ni ñoom ñoy tontu ne dedet ne yalla wanota non nou alay sa lim wax deug la ñewul na ñom ñi ño waxul deug tay na me mais attendez yeen bu leen fonto yeen ñun dañuy dundu ngeen yeena mujjé ñew ba paré nan ño nan ñu yeen nan ngeen mëna séré lu ngeen fekkewul ñu liral leen ne ci ndax yalla mo wax ci alcorane ne inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adhabun alim te ci bir sar bobu suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi nan wa qala nuhun rabbi inni da'awtuhum laylan wa naharan sama borom man wona len gude becc lol kay day wone ne kon ñewon na bim len nan wala mu len di wo yeen ngeen nan la tadarun bu len baye waddan yalla biñ nan wad wala suwa'an wa kanta suwa'um upp na fe baye wala yahuth mom dagn koy jellale koko fi baye al wa yahuth wa nasra gaayo yeb ne nak gaay nak bu ko defé gaay dootuñ am lay ñom légui ñom lay dootuñu ko am lool la motax mu ne li yasala ngir mu laj as-sadiqina ñi degguñu te les premiers moy les yonnati alayhi as-salam am sidiqihim ci seenu deggu ndax matale nañ la leen yalla xol ñu matale wa a'adda mu xamne bu leen laaje yefere dootu amati lay ñi weddi won wa arda nak mu préparer lil kafirina ña weddi won azaban bugul aliman gu tar wa ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum ya ayyuhalladhina amanu ayen ni ngeen xamne gem ngeen ta ngeen deggu ci seenu ngem onukuru tudulen ni'mata fatale ko len ni'matallahi moy xewal suñu borom yi alaykum xewal suñu borom yim def seen kaw il ja'atkum bam len dikale dunudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira lina suñu borom subhanahu wa ta'ala mu duggu su sar bi di tax sax mu tour bi fim joge ahzab li genn na fele da melni ginaaw bim kiye yepp mu duggu nak ci xew xew bo xamne dafa xewon xew xew bo xamne dafa amone ci dundu yonnate bi sallallahu alayhi wasallam muy ghazwatul ahzab muy xex bo nga xamanteni ni yonnate bi sallallahu alayhi wasallam amna ñu ne 4e année bi la am ñu ne 5e année ndax jëlé nañ ci imam malik rahimahullah mom fokk na lo waxon nañ ko bi wess mu ne 5e année bi la ibn ishaq nak muy borom siira du siiw bi mom dane 4e année bi ghazwatul ahzab mom lay duggu ni bobu yeferi dañu ne yeferu makkay ginnaw badar jallna uhud jallna amna yenen ay xew xew ay saraya lu am yonnati musa sallam nek medina ak ay sahawam di jamu sen borom ñom nak ñu ne gis nga comme que sax muhammad sallallahu alaihi wasallam legi mu ñuy fonto sax yi yeb ñun ñoko def dañuy def ben coalition bu mak bo xamanteni ni adina bi ñoy contre fekk leen fañu fekk fañu nek simple leen for jeexal l'islam une fois pour tout bari wuñu legi nak biko yahudu ki wa quraish ñom abu sufyan bo bu tuubagul won ñom ikrima momi tuubagul won ibn abi jahl di doom abu jahl momi tuubagul won ñom safwan ibn umayya ñom momi tuubagul won ponkali makka yoyu dajé ñu né nak légui dañuy def ben coalition ñom ñu né légui dañuy dem ci wa banu ghatafan ci wa ghatafan bo buñ déwé ci ghatafan ghatafan da ëpp troupe bi la woon ñu né ñu fexé len ñu dem ci ñom convaincre len pour ñu comme ko ñoo bokk même ennemi té ennemi bi buñu ko fi bayé day gina law nañu def ben force bo xamné force internationale boom len ben yoon ñu né waaw légui miñ défé lool kon quraish dajale arab yi nga xamné ñepp kaw kaw yi nga xamné dañoo wëroon medina ak yeneen dekk yi nga xamné en l'islam mo massa nek seen xol ñoom ñu né dañuy participer biñu défé lool jifi mak jifi medina yi am ci bir jif yoyu ben ndax jif yoyu banu qaynuqa la won banu nadir ak banu quraida banu quraida nak ñom ñoo coaliser ak gaay le nek legi ni ñi def moy dañuy bok ci coalition bi legi ñun comme que ñu ngi ci bir dekk bi legi ñun dañuy fexé am ñun bobu sax lu ñepp ko defa go lool mais da am ci sen kangam yi ñu d'accordo nak wa mak mais bu ngeen ñëwé bu ko défé ñu jappalé len ndax ki ñun ño bokku lay même chose même xex bi ñoko bokku moy mom lañ bëggulo gis légui biñ défé coalition gaay yi nek di milliers ñom ñepp nak ñu ñew juif ñom ñu ngi bir medina legui ñeneen ni biñu accé ñu ñew ba biñuy wajal affaire bi armée bi yaronni musa sallam deg xaba mu affaire bi am fuite mu yek ko bimu ko yegge mu dajale nak sahaba ay radhiyallahu anhu nelen situation bi li la legui comme que situation bi li la nak nañ ci joxe xalaat ana naka lañuy def ñi ne ni ñi def dal comme ko xamne ne ñu ngi ñew duñ fi tok di len xaar ñun dañuy dem suñu dañuy dem fekki len buñ xamé ne e fañ toll ci dañ len di kari ndax tamit ñom ni ñu bare ñom sen armée mo upp population mo upp fouf dulit ñi nga xamne man nañu xex kon nak ni ñi def moy dañuy fexé ta non buñ baye ñu ñew rek dal ci medina dañ koy dañuy jéxar faagaal ñepp dem dal fekk leen ci yoon wax xex ak ñom ci all bi mo gën am ñu ne dañuy dess lool dafa xaw ni ro ko xut biñ nan dañuy genn mais biñ démé nak ba ki yaronata sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak ñom légui nak salmanul farisi muy salman nga xamne farisi la won pers la joge won mom radiyallahu ta'ala mom mu ne ñun de lu melni buñu masona dal dañ doon def ben xandaxna dañ doon def ben comme que madina ala sakna do saatu sam yalla ñu ko bindé côté yépp ay montagne la bam dess ben ki ben côté bo xamné du montagne fofu lañ mëna jaaré pour dugg ci dëkk bi mu né ñun nak lu melni buñu masona dal nga xamné le temps presse li ñuy def moy dañuy def ben canal bu gand ci dëkk bi nga xamné fas duko mëna tepp gileem duko mëna tepp bu ko défé légui nak ñun ñi nga xamné ñom ay xéx kat lañ ci ñun ñu mëna taxaw ci ki bi ci ginnaw ci côté mbeulé jamar lok ñom di sananté ay flèche bu ko jaré légui bi mu waxé lool nak yaron nabi sallam du li ñi d'accord ci idée bobu ñu né kon dañ commencé gas ñu commencé di gas biñu commencé gas affaire yi ci gas bobu amna jangam yu bari yu ci am ndax yaron nabi sallam mom da ron gas da lo liggéey and ak sahaba ay radhiyallahu ta'ala togul won rek comme légui ñun mom niñu ko xamé nga xamné sëriñ bi mom bu liggéey amé tol bi do ko gis mu ci tol boko gisé ci tol moy am mbar lañ ko fa défal mu tok di ki di nan ay yu sedd mais yaron nabi sallam da ron bokku ci don gas comme ñepp muy gas comme ñepp légui biñuy gas nonu ñu jekki am nak biñuy gas ba ki affaire bi am ben xeer bu gand bo xamne mo bari nit ñi kenn manu ko ki manu ko toj door nañ ba son manu ko xal ndax pour continuer tamit sinon canal bi day am problème yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne waaw inshallah man damay wacc jox len ma be mu jël ben ki ñu semmi mu tuddu yalla door ben door affaire bi xar un tiers bi toj gandum roche la comme ko ñoom jëm nañu manu dara ndax xamoon nañ ne sahaba ay radhiyallahu anhu xamoon nañ ne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mu oppo doole ci nit ñi loolo tax biñ ci wé mo tax sayna ali radhiyallahu anhu ne mom xex bu masona metti ida stadda al waqis dañ doon dem di laqatu dañ di dem di outil nimbal ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam comme nam defoon xunay nga xamne bu mbir ma tagge gaay ñu accé rek flèche yaaw ñu bari daw nga xamne ñoñu ñoy les spécialistes de arc tirer flèche rek lañ man dañoo commencé jullit ñi dañoo bari wona bari compétiteurs makay ñu ci bari duggu ñu ci diiné yi ñu né ah tay mom taif mom buñ démé xunay na mom ah ñoñu mom matu ñu dara légui nak yalla di leen jangal lool que le fait que wolu sa bop loolu baaxul ci jullit bi ñu ñëwé flèche yi tar rek ñu bari woné ginnaw yaron salam wacc ci bax la bi mu yégon berkel la bi ci bir flèche yi non wacc nan anan nabiyyu la kadib jël souf sanni len ko gaay tassaro après ñeneen ñi nak biñu mu woté né mamam ci bayam al abbas radiyallahu anhu ne ko wowal muhajiruna la ansari ak muhajir mu wolen ñom ñu ñewat pour wal la ne ba gaayeron daw mom mo au lieu wu yek ci gel dafa wacc ci gile mom out ci len ñom legi bi mu dooré xeer bi un tiers xeer bi xar mu melax non bi melaxé nak mu ne un titu mafatih faris kis moy ki wu kisra jox nañ ma porte kene yi nga xamantene ni moy faris pers yalla joxnama sen buntu yi fof may ubi dekk ba moy yalla joxnama ta tan yoy royaume pers ak byzantin yi ñom ño nekkon comme tay urss bu don tay urss am urss ak états-unis ño legui chine la ak états-unis moy ne yoy day am sa soné tan yoy nak pers yi la won ak les byzantins l'empire byzantin Romain byzantin légui mune mom bi wu doré non mu affaire bi fell benn bi dem mune on titre ma fatih faris jox nañ ma trésor yi nga xamné ak tiabif perse trésor yi magazine ci benen bi moy jox nañ mako yalla jox na mako mu doorat benen tiers bi da tasaro mune jox nañ ma bunti ke moy ki bi ci dess byzance jox nañ ko mu doorat mu ne jox nañ ko ay côté yaman ay jëm non yeb jox nañ ko julit ñi nak gëm ko mais nafiqi nak après bi mu waxé lool ñom waxuñ dara nafiqi ndax ñom ñu ngi won ci liggéey bi comme que nafiq mo de toute façon day ñew di julli comme ñep di wor comme ñep di def lepp mais légui ñu continue ci xew xew bobu ci la jabir ci xex bobu non ci la jabir radiyallahu ta'ala bi mu ñëwé ndax affaire dafa metti won tek ci ñom bari wu ñoon lu ñor lek moy lek yi ravitaillement bi dafa presque bari wu won ñom mom ñak mom sincèrement dafa bari won jabir radiyallahu ta'ala ben ki ñu liggéey ndax ay jour lu doon jël légi mu gis né yaronnabi sallallahu alayhi wasallam xif na mu néna ma sétlu né yaronnabi sallallahu alayhi wasallam xarkana mum gi dal dama ci gis ak xif mu né xaaral mu dem né soxnam lan mo fi dess mu né ko su ben as mbey lu ndaw wala ben xar wala gilem bu ndaw dal jappatuma exactement né dal ben gattro bu ndaw ak quelque genre céréales yoy mu né ko légui ki wol moko muneko legui dang koy defal ndax gisna yaronnabi sallallahu alayhi wasallam legui muné mu wowe soxna ci neko lolo fe muneko defal préparer comme ça ñu ma wax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam après mu ñew ñu lek mu andi quelques personnes rek comme caviar bi bari wul legui biñ defé lol ci affaire bi biñ laaju tangé non jabir ta'ala mu ñew wax yaronte bi sallam de ko ne ko wax ko affaire bi rek yaronte bi sallam ne bilal wotel mu woti ci kaw ne ñepp na ñew ay jabir mo ñu invité jabir mi leer ay mam problème ñepp armée bi ñepp nar ñew sama kër te lima togb presque as mbol su ndaw la legi bi ñewé ñu ñëw kër jaabi ñu sallam après jaabi gi soxna ci dem bu doon tay dañ nan dem ci waaj bi nako ci yaronte bi sallam de ñëw na mi ñepp lu ndale soxna ci nako né est ce que yow da ne ko mu ngi ñëw ak ñepp mu ne ko yow ya ko yow est ce que yow ya wo ñepp wala de mu ne ko non mom bo len wo mu ne ko comme que mom mo ne nit ñi na ñëw loolu mom nañ bayyi non dara lu ci nek légui yaronte bi sallam ne len da ngay di def par groupe ñu taaj bor bi ben bor la rek mune legi yow mune soxna jabir yow del dib moy zaru source de kiwi ñeex nek céréales bi moy zaru ay chanir yoy orge ak yoy day def ci bol bi am fess après mune na groupe ta ben groupe dem lek ta nak kuy lek na nga wax bismillah nak ñu def nonu ku lek rek ñu lek groupe bu lek bo sour ñu leen acca dem len na ñeneen suivant mais jabir neena rabbi allah ta'ala gaay ni ñu bare woon yépp lek nañ tamane li waji jaaxal bima ñewé yeur cindi cindi na tolom da gi na upp sax ba mu tol nam tolo légui néna buñ paré nak ba yolen rasul sallam dess légui mom mom mu lek ak ñi déssoon après fekk mo né cindi mom di dess ni melon buñ ko toggé mo né légui yolen rasul sallam ne soxna jaabé légui wa légui man ngeena lek da ngeen mayal seen dekk ndoyu tamit ngeen mayal leen ci mirmi ndax mirmi ndax xif gi dafa metti ci dekk yi pour wonne lolu bokku ci kentan yi nga xamne comme liñ demone ci ndox mi ni gisone ci hadith bele Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu ma yoy yu bari la ci yu bari la ak hadithu Anas bi yoy yeb yu bari nga xamne dafa bokku ci mu'jiza yaron rasul nga xamne lo xamantene ni bu ko gisee da nga ne li bu ko ñett nit di lek li sax matul ñett nit mu jëlu dekk ñepp lek ci affaire bi du jëge ci nim toro lool nak barke la bo xamne yalla ko defalon sallallahu alayhi wasallam legi nak biñu defé lool ci xaw xaw amna yeneen yu ci nek nga xamne lool bokku na ci li am solo moy xam nga ta yoy amul won diwan moy comme lool nak lool Seyna Omar radhiyallahu anhu moko créer le fait que soldat yi legui dañuy am comme ben cahier bo xamne dañuy def ñi nga xamne ñom ño wara xexi ak comme genre administration ta ngay amul mais julit ñi ku ci nek da nga don sentir responsable concerné ci biñuy gas doone ah ñom di wonga fa dinañu ko def ndax yow bu re dañu wara bâche wala défar ben salle ku nek mom tok keur di inviter ay nit wala di setan ay télé wala nan day dox ta nan ñoom diwo nga fa mais bu ñepp neewon ñoom diwo nga fa dara ñu dox ñepp du ñew kenn neewul ne way non gaay bari nañu ñi ñepp non ñoom may su du leer na mané Abou Bakara nga fa non graawul Omar sey na non borom doole la graawul ñoo mën naño gas ma tok do kenn do non ñepp du ñew lool nak moy wané tamit suñu adina bi ku fi nek yu mel non bu dara lu concerne julit ni ñewi bu kenn naan ñom diiw ñu nga faak dinañu ko def ndax bu ñepp ne dinañ ko ñew ñom diiw dinañ ko def dara lu dox legi biñu defé non ñu gas ci gattal ñu gas ba paré mais amna yenn portion yu ndaw yo xamné gas bi agu fo ñu ne nak wala comme que gas nañ li le fi nak ñun dañuy taxaw ngir garder fi nga xamé tane gas ñu ko wa ay portion yu ndaw la bu ko defé plan bi li le won buñ defé lool ba paré gas bi jigen ñe mag ñe ñoñu ñu jël leen yobul leen ci ñom ci biir dekk ba goor ñi nga xamné ñom ñoy xex kat yi ak yaronu sallam ñom sa yaronu sallam ak goor ñoon radiyallahu ta'ala ñom ñu taxaw jakarlo gaay di garder affaire bu jaré samentay flash ño xam non lañuy def bu ko defé ñu préserver dekk bimu démé non nak après yaronu sallam tek plan bi non mais jigen ñi da am ño xamne da len fa doon bayyi ci ngir tamit ñu garder ndax xam na ne juuf yi taway ay wor kat lañ te ñoom ci dekk bi lañ nek te wuurul motax yeen ni gisoon nañ fi qissa ci parti safiya rabbiyallah ci nisan hawla rasul ba ci xex bi la woon bañ nan ki la num tudati hasan ibn thabit bam ko ran waccal mu ne ko man xam nga ne yow doom abdul muttalib man li du sama affaire même histoire bobu ku melni ibn abdul bar rahimahullah mom dal histoire bobu sax dernana wir bu deug mom en tout cas ak wiram mom da ci da koy douter ndax neena hasan ndax lutax sayyidina hasan radhiyallahu anhu poète la won tapu arabiy tan yoy poésie dafa amone doole le fait que nak ndax mom la nabi sallallahu alayhi wasallam wax nan len songu len ujum songu len wa ruhul qudus ma'ak te jibril and ak yow ci poésie mi ndon def diko di ci ndax bo don ndax poésie wax li jasi di def lek lek wax moko gina graw ndax amna ño xamne di nga blessé nit ci wax mu jaare fa xaru ji lolu moy day am legi nak mom mu ne bim dem motax ibn abdul bar ne deere ndax mom bu do lolou deug la kon ne mom dafa ragalo kon poète yi nga xamanteni ay yéfer lañ mu len di dugg di nañ ko au moins dinañ ko tuddel ne ko yow yambar mi nga don tapet bi nga don ba paré nan nak ñi da ngay xass lool dinañ ko le fait que rek tudduñu ko lool day wone histoire bo jarna té waye da ngay gis na tamit mom limu wax da waw da ngay gis na tamit té guna fenn kon biñ défé lool légui nak yéfer yi nga xamné Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala no taaye touba gul mo xamne mo mo jito wa mak aksi ak ñom ay crime ak gaayo yeb aksi wa ratafan tamit indi seen ñoon gaay yi ñu upp de upp ay 60000 di dem bi ñu ñewé légui nak ak jivi ne wam ñu dinañ leen jappalé nga xamne ñoo ñep bo leen boole lim biñu nekkon ak ara ak kaw kaw yi nga xamne dekk yi waron marina xex bo en giñu enon diine ñu ne tay lañ koy fay nak l'islam biñu ñewé nak ba fess del taxaw ñew fekk medina ala sakina do salatu salat ah mu ñu gis situation bi ne ah fi kan deke manu ñoo jall ndax canal bi li ni ñun manu ñuko ma amu ñuy def légi ñenn ñi am ñenn ño xamné dañ do jéma jaar ci portion bobu nga xamné jotuñ ko wona ci gaay ray lépp légi ni mu démé fof Amr ibn Abd Wudd mom ak Ikrima ibn Abi Jahl ak benen way bo xamné fatena nan la tuddati ginnaw bi ñe ñëkke jall ñom nak ñu forcer jall ak seeni fas ci portion bob biñu jallé rek aksi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ak ay mo ak ben mbolo ñew karsi len ngir défendre fofu légui biñu accé Amr ibn Abd Wudd ben jambar la won ci jambaru quraysh yi nga xamné fekké won na badar sax mais badar dañ ko fa gañon duma ko blessé ko fofu blessure nak motax mom ñewul ko xom légui nak défaite bañ amone bala mu bëgg ko nak fayu wan gaay nak lim man ta jambar la wo xamné gaay xamone nañu bi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ak am mboro ci dulli ni ñewé carlé nonu mo ka crime nak ñett lañ won ak keneen legi Amr ibn Abd Wudd ne mom ana kan ci yeen mom moy yeen julli ni ana kan moy liwat lew tok man jamarlo man kora ko Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu aksi ne ko man legi monako no yow yow mi no man yow ndax yow sa bay da am lo xamne ma mom dañ ko sekkon tamat bëgguma ci kaw li ñu sekkon malay ray nonu te quand même ay lool dal sama digënté ak sa bay dal taxna man dal mom bëgguma xex ak yow nañ seet keneen mu ne ko man ndax man mu ne ko yow degg na Amr joté na ma moy aksi na ci man comme information que ne buñ la wo mukk ci ñaari mbir yudul di nga ci tontu ben moy yu am solo yo xamantene momit borom xel la lu gina bax lay jël munako waaw munako nak sayyidina ali radhiyallahu ta'ala nu ne ko dama lay wo ci l'islam amre ne ko buma fonto nga nan ma l'islam mom nangul munako kon nak benen bi li am moy xex amru ne ko bëgguma la ray mu ne ko man nak bo ma bëggul ray man bëgg na la ray man legi nak amru nu addu wudu mer ba cior faslim yego cior dal likoy cior mu de mu wacc mais nak jambar jiñ doono nga xamne jambar bi mag la won sayyidina ali tamit ñepp xam nañ ko radiyallahu ta'ala anhu legi comme ko ñom ñaar ñoy ko rapport abu numu tudde ay krema ibn abu jahlin ak keneen ki ñoom ñu ngi taxaw ci wéddi ci ginnaw julit ñi and ak sayyidina ali tam radiyallahu ta'ala nu ñoom ñu ngi taxaw ci wéddi sayyidina ali radiyallahu ta'ala nu légui nak biñu rofalo xex bi dugënte comme kay jaasi nga won yor tamit comme ko dafa bari won suuf fo poussière bi tellement xex bi dafa tang ba poussière bi dafa jog kenn xameto won kenn gisut len ci bir poussière bi ndax poussière bu bari xeyna ko meuna xalat man nga xalat ne peut-être amru mom baadu da faaga gal seyina ali mukk waye dal bi mbir yi ñoon dañoo jekki jekki rek pend bi arrêté taxaw xam nga bu lepp ne tek ñu gis seyina ali radhiyallahu ta'ala tok ci deun bi tey bop bi fekk ray nako ba dang bop bi tey ko di allahu akbar di takbir jullit ñi kontane ben kontane bo xamanteni legi ikrima mom ibn abi jahl mom mu juro tu mais bi tuugul won bimu gisee lol ak kim andalon ñu gaaw ne fuk yenu ne buddi tebat affaire bi jall dulit ñi nak kontane ah yefer yi nak am problème legi nak gaay sen siège bobu ndax dañu ñew siège de yépp mu def ay def na 25 jours wala luko djegew waw 25 jours wala luko djegé ñu siégé fofu ta moy kon dara dootul du affaire bi metti yoonu wa solom né légui nak na fiqi né bon xolal rek ñun kéro ko lañuy dik fi biñuy toj biñuy gas fi mu ñuy dig naan ni jox nañ ko tiabi pers yow fi nga nek rek djogé fi sax ñoo xolal rek na fiqi ñu né do doge fi dem toilette sax ken ñemew ko ci ñun ndax bo toilette di nekkugul won lo xamanteni ni moy ci all yi lañ doon dem moy fu mo ne ñun ñi rek ken ñemew fe dem toilette boy dem toilette do nek en sécurité mu ñuy dik ay pers ubi byzance ubi me ki dañu yapp yaw bano yaw dem toilette sax nek en sécurité ñu légui yaw ñu la yaw ya ubi persé yaw mu ngi melni tay ñu néla won yaw ñu dig la yaw sénégalais bi nga xamné ñen nek non comme tay afghanistan mo gëna ki même sénégal sax nañ jël kaw afghan bu dé sénégal la xéwon ñu bombarder leen duma leen ñom ñep coloniser leen ba paré yaw ñu néla gis nga amérique gi ñi dina duma ni fi ñom dal digale moy situation bu dina retourner ba yene dirigeant amérique ay tam ñene non c'est que ki nak mom dafa dof wala moy dañ koy c'était la même chose ñafé xine ki de toute façon ñun amuñu sécurité ngir dem douche mu nan ñoy ki non yi def non légui dayina jufi mom yaron nabi sallallahu alayhi wasallam après dafa am ñu muy ku mu yoni laaj leen mais juif yi ndax seen kilifa gi way yi comploté won ak wa quraish dafa ñew di wax ak mom ngir mu dag contrat bi ne won ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bi ñewé medina dafa signé won ay contrat ak juif yi comme ça ku am problème ci ñom keneen ki da koy dimbali ta kenn du xex kenn ki di ko jappal mu yonni sa'd ibn mu'adh ak sa'd ibn ubada ak ñett la joon fatena ki ci dess radiyallahu ta'ala ngeen ñu dem xol est ce wa banu ghatafan ni ñom ñu ngi banu quraiza manan ndax ñom ñu ngi ci parti bi balé ngir tamit ñu jappalé len bi ñu giwé ñu dem fekk avant lolu seen kilifa gi waji dafa ñew ben kilifa ci kilifa jifi ñew ci seen kilifa bu maggi feug buntam ngir mu entrer ko ñu waxtaan waaji yeg ne mo lo ne ko duma ubbi sama buntu yow xamna ne ay musiba rek nga ñew ngir wax ma pact bi ma signé ak muhammad sallallahu alaihi wasallam mo nga bëgg ma ki leer na ma ne loolu la fi indi ndax xam nga ne gaay yi ñew nañu yéféru makkay ñew nañ nga bëgg légui man sama buntu duma ko ubbi demal fo la neex nga dem mais man signat lañ signé won dara la ci dul baye waji nek fa diko bab ba mujju gi monako do toute façon waji bañ rek monako yow comme que niñ ji moy comme mu nek ci buntu bi ta yoy niñ yoy da ngay xam même boudé ay banak yoy da doon am mais waji muy wax dang koy deg aji nako mo yow lenn rek xamna ko yow ñepp xam nañ ce 6 gi ñe 6 sax sa gelem gogu nga ray ci biir war ko réré mom rek damay iñaané motax nga nan ngay bubbo nan li waji nak comme que mom daño fierté da ko ki mu japp mu mer ubi buntu bi nako kay ale legi ñu duggé mu commencé di ko bab nan ko xam ñi ñew nañ quraish ñew nañ ghatafan ñew nañ kaw kaw yi ñew nañ ñepp ñew nañ fi gaay ay milliers de personnes lañ té ñi ñu ngi ci problème gis ñu legi ñun sé ñun ño bokk non nañ fexé legi couper affaire bi jappalé gaay bu ko défé ñun legi ñun buñ gagné xol madina buñu ko yoraté ni mi mel lepp ci suñu loxo lay nek mo baax waji ba seen kilifa gi ne mom wa legui kon nañ dag contrat bi legui nak bi ñom saadum no ubada saadum no muad radhiyallahu anhu ñewé di wax ak ñom ndax est ce que pacte bi ñu ngi ci ba legui ñom ñu ne way yow ban pacte dara lañ fi bokul ak yeen dara lañ sekkul ak yeen legui nak ñu ñew yaron saasam dara non bu ngeen ñewé nak na ngeen ma def signe boudé ñu ngi ci ba légui na ngeen mako wax mo leer ñepp yeko boudé nak mom daño xoti contrat ba moy na ngeen ma def signe bu may xamé né dañ ko signe dañ ko xot légui ñom ñu ñew def signe bu yaron salam xamné kon xoti ñi respect moy lañu doxone suñu digënté dara dootu ci dox légui non bi gina té moy yow légui am nga non intérieur quraish ñu yi fess dem ci deuk bi campé fi embargo gay ba paré nga am non intérieur bayi séni jigen ak séni ki ci bir lolu gandum problème légui nak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam di am mu utiliser lu am solo fofu pour galvaniser les troupes ak nit ñi comme lolu day xew ndax amna jamono xam même talibé sénu jang dootu ñu sonu dañuy melni ñu nek ci lassitude moy il faut nak jangalé kat bi wala dirigeant bi bu gisé lor ci peuple mu fexé tamit ay méthode yo xamné mom lañ utiliser lu tax mu joxat len confiance même deuk bi bu économie bu doxatul ñu xam nan lañuy yenn ki na amna yo xamné ay yenn discours yu percutant yo xamné lool rek tax na nit ñi mo do yenn président n'importe qui mo do il suffit ben discours yu percutant rek man na tax gaay mu am ay points de croissance yum créer yone sa samne legui mu wo Saad ibn Muad ak Saad ibn Ubadah comme ko ñom ñoo nekkone xam nga ki Medina dafa divisé won entre les Khazraj et les Aws boy deux tribus ginnona mag ya fa newon nga xamne ci xex rek liñ dekkone yu fi len doon xam bu ñuy xex ñu jaay len arme comme tay rek legui ñu mo kilifa yi ñaari tribu yeb ak ñom ñu wo len seen kilifa yi yone sa sam ne leg kon ko situation bi demen ni moy ni metti ni man dama gisone ñu wa banu ghatafan wa ghatafan ndax ñom ak quraish bokku ñom ñu ngi won benen côté bi ñom zira quraish dañ ne comme que coalition motax ñu le no al ahzab les coaliser ni ak quraish bokul comme que ñom xamnañ da tamit yoon lool moy wala tamit bo nekki ni bu ne nitu diine rek yow waro xam ci actualité zéro loolu moy yow de toute façon nitu diine gi ñi wote dess na ci yow moy yeen laasam dafa xamone ku nekk ak li doon xew ku nekk ak nan mu xamne ñi ñoo alal rek lañu gëm de toute façon quraish yi mom lañu gëm mais ñi ay tol ay toli tardam yoy dañ ko bëgg té Madina dañ ci bari monoko légui man lima leen di proposer moy ñom ñe ñu fexé wax ak ñom jël ci suñu ci tol yi dox leen ko ngir ñom après ñom ñu mom ko légui ñom ñu mëna désengager wu dem bu ko défé au moins dinañu wañil ben ndax ñom buñu démé armée yéféri légui day wañé ko lu bari ndax ñom ay millions la ñëwul ñom légi bi yone rasul sallam waxé lolu Saad ibn Muad nako radiyallahu anhu nako li nako nga wax ni yaw ya ko bëgg bu ko défé ñun ñu défal lako wala yalla lako digël bu boba dañuy top amuñ ci luñu yor wala da nga suñu intérêt ñun motax ngay wax monako de man defo man seen intérêt lay xol yeen dama ko dama leena proposer li ngir seen intérêt yeen saadum nu muad radhiyallahu anhu ko gis nga wa gis nga ratafan xam nañ leen bu ñom dofuñu ñom ndax ñom sori wuñu won medina lool mune ñom xam nañ ñun xam nañ leen ta masuñu mëna jël suñu alal ñunit masuñu mëna jël seen alal loolul ci jënd ak jaay wala ñu mayante kanta nak ñu jox leen suñu li comme mbir mi leen ñun suñu intérêt ngay xol ñun mom deureum duñ leen ko jox fen la duñ leen jox 15 ben garabu tambar ma sax duñ feuyu tambar ma sax kenn du leen ko jox ñom ñi xam nañ ñu bu baax kenn du leen jox dara comme ko ñun suñu intérêt la ñun mom kon ñun li ñi def moy dara la jël lool do yaa nu sallam contane ci affaire loolu lan motax mu def moy bimu ko waxe dafa réveiller sen sincérité bi xamoon nako mais moy lo xamanteni xam nga mbir mi man nga nek ci benn mbir mais buñ la réveiller ndax ñom légui mom limu wax dañ ñom xam nañ len moy avant kon mel na ni amna ay laalante yu mason am seen digël ko ci nek xam na ne sa morom mëno jël ci mom alalam ci mali for soit ñu jënd ak jaay wala ñu mayant mais kanta nangu ñew siège nangu mom lool moy bu ko défé ñom dañuy gina fierté défendre non seulement défendre diiné ji mais né ñi yéfé ñi xamone nañ seen demb xamnañ suñu demb ñun gaay gina galvaniser wu né suñu alal mom de toute façon manuñu ko laal légui nak bi affaire bu démé non siège bi wara def ay 25 jours ñu tok affaire bi dal ben jour nak yaronni sallam ne la ta moy jour bi nga xamantene ni sax ci la wa quraysh dawe fek dafa taw dafa sedday bo ndax desert bi nimuy tangé bu goudi doté non lay sedde mu sedde sedday bu metti yaronni sallam ne fek tan yoy wa quraysh ñom xolal ak yef yalla subhanahu wa ta'ala moy ne ñom canal be dox seen digënde benen côté bi mu ngi ngalaw ben ngalaw lu for lo xamne di dajji seen tante yek seen lepp di fay seen ki tal yi ñi tal poussière bi jog gaay kenn xamétul kenn ta alors que benen côté bi dara xewu lu dul sedd rek mu seddu guuy yaronu sallam ne ci guddi gi non ana kan ci yeen moy ñew moy dem traverser ki bi moy ci portion bo dem ci yeefe yi wa quraish nga deglul ma seeni xabar nga ñew boko après ma ngi yow ñu and aljal ñepp ne tek na affaire bi sedd na sedday bo xamne yow fa nga tok jotul lañ ko jotul nuggu non rek bo bouger japp nga na yow ñepp ne tek mono wat ana tam jiyen moy dem ci wa quraish fi jeurul ma seeni information andil ma ñepp ne tek mu wax ko ñett yoon kenn yengul mune hudhayfa hudhayfa ne la bayka mune ko kay yow demal fek hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu mom xam nga woon ñu ko doon gis ci hadith bi hadithu bulughul ma'an hudhayfata min al-yaman radiyallahu ta'ala anhu annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fidda wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al-akhirah muttafaqun alayh hudhayfa bobu radiyallahu ta'ala ndax dafa tok madayin fele ci pers ci per côté iran yo ben way ne man ne buma fekkewon ta yonentou bi sallalahu alayhi wasallam dina def lola ak lola moy dina fa def lo xamanteni ni lepp ci njabar lepp nako wal monako yow ya wax lolou ya après mu netal histoire bi bi mu sédé gouy mune nak comme que man la yone musa sallam nak tuddu sama tour manatuma won dara ah ma djok mune ma yow dema nena ah ma dem nena man lima ci jaxal moy gis nga bi may dem affaire bi nim sédé won bi ma togué bi may dem mais nugu go xamné la andal ba fama ag lool moy wone gis nga bo né ci lila yalla digël ak yaron nabi sallam gaay ñoy fokk né yow ci lu metti la ngeen nek mais yow mi koy def am naño xamné japp nañ ni julli juroom ni mi mi mi si ni ce gala ni ni ni ni ni ni ni ni matal li nit mané bi julli juroom sax ki di respecteur yi voilà kon koor gi ñu naan la da metti boy ñew de 5h 4h du matin jusqu'à 23h mi mi mi alors que mbir mi tool ni ko nit ñi ciow bu accès dara day rombu ni moy bo ne ci li la yalla digal ta faalé wo ken mbir mi day yom ñi ci dess nak mu ne man bi may dox li fa dem ma ngi and nuggu go xamantene ni ta pourtant affaire bi dafa sel doon guuy neena ma dem ci guddi gi non duggu ni ma ñewé fekk gaay ci sen fiñu campement yi non ma tok léñu nak kon ko dafa leundum Abou Soufiane radiyallahu anhu mom taay kon ko tuubagul won mo jité won ki bi armée bi néna ma ngi ko gis muy jaaru di ki wal comme ko mbir mu dafa sédon taal ben taal bi ci xawa wir di ci xawa jégel ginnaw gi ndax tangor di jaaru néna bobu dem na bakoy waji tirer ben flèche mais yone rasoul bi mu ko né demal dané ko nak bo démé jëlul sen information ta bu fa def dara moy bu fa xewal bu fa mune man de bu mako sama flash gi bu mako ki won na ko ray mais dama dem bay ci ma xalat yenen tou sallam neena na nga dem rek deglu ji te nga ñewat te bu fa def dara ma bayyi neena après Abou Soufiane neera ne ku nek na xol ku nek ci sa wet ndax limay bëgg wax dafa am ndariñ est-ce que amul ku dugg suñu biir néna bimu waxé lol ma jëkënte ki nekk sama gin sama wét mané ko yaw no tuddu yaw comme ça légui waji wax ko turum mo né waaw kon baxna ndax bu ko defulon ba waji jëk ko wax day am prop mais dafa wax lol rek mom mu né kon é yaw nan nga tuddu waji né ko diw la tuddu mu né kon baxna lolu après biñu defé lol Abou Soufiane radhiyallahu anhu né man nak gis ngeen affaire bi nim demé ni affaire bi metti na c'est day ba ñuy ray ak ngalaw gis nga suñu tal yi sax presque duñu tenir suñu tante yi ni salfa ñoo ngalaw lu metti na poussière bi suñu durje ni ñu ngi escantaw légui nak man Abou Soufiane lima décider moy dañuy dem ta entre temps avant lolu moy ne dafa am nuay meuna tuddu sirina nuay radiyallahu ta'ala buma djumul nuay meuna tuddu mom da ron doratu bokku ci banu ghatafan nuay mal ghatafani buma djumul la tuddu radiyallahu ta'ala fek mom dafa tuup ci xex bi non ci ahza mu ñew ne yenen ibrahim sallallahu alayhi wasallam man ne damay doratu mais comme que man comme ratafan mo tax ñu nan ko xoju ratafan comme ñu nan as senegal yi vous êtes sénégalais mom kon ci mom armée bi and ak wa makka mom ci ñoon la bok mais dafa tout moy ñom ñoo bok ay seeni mbokk la man nak damay dooro tout dama la doon laaj ana lan la la mëna jariñ la leen mëna jariñ ñoo ndu xassaram nako waaw kay yow dal li ñu mëna jariñ moy fexé ba ni gis nga dekk bi ni mel ak nit ñu assiégé depuis bo ñu ci mané dimbali nga dimbali ñu ci ak comme que ñom xamaguñ ne ki nga tuum nga mom mo né baxna man xamna li may def mu dem né wa quraish neneen yeen ak wa ghatafan bokami xam ngeen ma xam na len ma yeen ñoo bok ki mom lañ ñun man bañ gi mako bañ mom ngeen ko bañ ñun ñep mo ñu fi indi sax man nak ben affaire dafa gis nga juif yi ni wolu ma len juifu banu quraiza yi ñu coaliser wolu ma len bobu nak dafa jëk ci juif yi sax la jëk ci juif yi la jëk comme comme mu ngi won ci bir medina non dafa jëk ci juif yi dem ci wa banu quraiza na len yeen xam ngeen ma xam dina ah wa yow kay xam yow kay suñu mbokk bu baax nga mom yow comme comme mo xamul ni tourna mune est ce que dañ may toumal ci yeen mais touma yeen daw mom xamul ni touma waxal lo wax mune len gis nga ci quraish la joge xam nga man ci ñom la bu ak ghatafan gis nga ñom dañu fe ñew na dañuy xex ki muhammad mi sallalahu alayhi wasallam alors que yeen fi ñeen dekk ak mom bes bu ngeen di xolé gis nga quraish mu ngi fi gis nga niñu fi yagge defu ñu manu ñoo bouge wuñ un yota fexé nañ manu ñoo duggu defuñ dara bu yagge ni dañuy dem seen yoon ta bu ñu démé yeena fi muju dess te yeena ñi yeena fi nek dé bu ñu paré ci seen kaw lañ dem dumul yi ta seen avenir moy yaq lool nak du yabo ngeen xam ko bu baax gaay nako ah yi xalaat bu baax la wax deug de ndax gaay ya étranger lañ te ñun ci dekk bi lañ dekk gaay nako ba legui doon ñu ñuy def mo ne xam nga lam ñeen def pour am leer ne quraish du len trahir moy da ngeen len nan ñom legui pour ñun ñu engager wu totalement ci xex bi nga xamne comme que yag ngeen fi ndax quraish dañ doon wax ne gaay yeen juif yi comme que ñoo waxo mais yeen ne ñun ñu ngi ci buntu bi kay yeen nga ci bir mais attaquer leen comme que legui ñom ñu ne waaji ne leen pour ñom nga c'est li wone ne sen garantie bi wone ne ñom buñ leen trahir quraish dañ leen nan jox leen ñu ben way ci yeen ñu teye ko bu ko defé bes bu ngeen ñu trahir mom lañuy fagaagal gaay na wax lool kay moy xalaat bi bayil rek bañ ñew fi legi nak entre temps mu daw ci wa quraish ak ghatafat ne len nak gis ngeen yeen xam ngeen mama xam leen ay na wa yow kay mom suñu mbokk mu bax nga mom mu ne gis nga yag nañu fi gis nga juif yi dañoo amone accord ak ñoom ke buñu ñëwé ñom dañuy xéxalé comme ko ñom ñoy ño nek ci biir té ñun yag nañu fi ñom defuñ da gisoo leen lool wala deet gaay né bañ ko gis ñom ñun ñu ngi fi bo ba légui yëngu wuñu sax né wala ñom nak ben affaire lañ def dañ leena bëgg trahir té li wone seen trahir gi nénañu dañuy bëgg ñëw buñ ñëwé pour négocier après dañuy bëgg jël ben way ci yeen laaj len ben way bo xamne dañ koy jël après ñu jox ko bu ngeen démé yeen ñibi muhammad nara dal seen kaw salam legi mom ñu jël ñooñu ñiñ jël ñooñu ñiñ nangu ci yeen jox ko ko ngir mu nek gara mom mu japp ñooñu ñom ñu mucc dinañu fi ñew nak bu ngeen moytuul pla bobu lañ teureul gay na ba ñew fi rek abou soufiane ne baye ba ñew fi ñu la kenn ñom kon dañoo bëgg jël ci ñun gara comme ça ñun bu affaire bi doxatul ñom ñu jël affaire bi jox jox leen ñu ñu ray leen légui nak ji fi ñom yeguñu li xew waaj ñew tok ne yoon doxatul mom dox na affaire bi li la def après ji fi jekki jekki def ben délégation dem ci gay ñu na abou soufiane ak day yeen xam ngeen nim demé ñun nak dañu bëggoon ngeen joxnu ay dox bi benn wala ay nit yo xamne ñun day nekk ci ñun ak yoy gaay ne ha kon nooy mu wax na deug waaji lim ñu waxoon fokk na nooy mu la tuddu mo juuma lo de la ta damay jaawale turam peut-être du mom kon mom wax nañu deug ha li lañu waxoon mi ne juif yi dara lañ leen dul jox jiwi tamit japp ne waji kon ha ñoomit ñu ne waji wax na deug moy quraish dañu bëgg trahir motax duñu ñu lango jox waji bu ko défé ba paré bëgg ñun ñu xex bu gaay nak après nak ñu wudu seen digënté yaq ku nekk dem sa yoon di affaire bi nak metté non jour bi yaramu sallam guddigo mu yonne Hudhayfa radiyallahu ta'ala après affaire bi law moy kon quraysh ñom amatu ñu won confiance ci juif de toute façon juif japp nañ ne ñi dañ leen di trahir ñomi japp nañ ne nonu lañ ñi leen di def légui nak Abu Sufyan gis ngeen bir minim demé suñu tante yef salfa ñoon affaire yi jaxassono lima xam dal man lima décidé ta mom lay def damay dem damay delu makka guma joge yépp jëlé mum dem yonam gaay top ci armée bi yépp top ci holay fa neen nak ci goudi bi bimay ñibi ci bobu ñom demagu ñoon mom lool la wax né lool lay def bala suba dal dina dem légui mom mu ñibi ci wax ko yenen tousas né bima ñëw ma ngi fekk ñom salam dina fi la mu ngi sango ben jaaru mbaaj ma aksi mu sanni ma ben côté bi mu duggu ci non la nek néna ma ngi dama ci nek di nelaw bima ñëwa néna bima accé ba accé rek ci la wa sét day bu metti bi jappat mo né fi yalla dama sanni ko tiapu mbaaj mi mom mu nek ci bir teub di nelaw né nelaw ba ay fajar bi jox yalla rasul sallam yé ko nako é nelaw kat bu mag bi jogal légui ah ñom nak non lañ def ngalaw li nak dafa muju yokku intensité sen côté sen tante yeb yaq Abu Sufyan def la waxon ñom ñepp ñu dem sen yoon après xamna dañuy yem fofu benen côté bi moy après nak bi lol jexé lan mo xew lol nak histoire bobu mom lay netti ni 9 ay 9 ci lañ yem ay 10 bi ci lay netti irja'ukum ya ayyul ladina amanu no ay 8 uzkuru ni'matallahi alaykum irja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira kon xamna ñu yëm fofu bi di ñew ñu dal di koy aggalé wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.